ծանվեցինք Դու ես հայության ջահը հավատը Մոտ ենք իրար չենք զատվի երբեք հավեր Չի խաղթվի կապը մեր Արցախ, Արցախ Լույս ես ինձ համար Արցախ իմ սիրտ Քեզ սիրում եմ Քեզանով շնչում եմ ես Չեմ կարող Բարելով ասել Եվ բառնեքիչ Հացես դու հոգուս համար Իմ սեր Արցախ Մայրերն են մեզ կերակրել Քո հայրերն են միշտ ուշներ արկել մեզ Ես ուչ է տա համատում եք մեր այսպես Մեր անձյան է անձել Արցախ, Արցախ Արցախ ինձի Քեզ սիրում եմ Քեզ անով Շնչում եմ ես Չեմ կարող Բարելով ասել Եվ բատնեքիչ Հացես դու հոգուս Համար ինձ է Արցախ Արցախ Հոսոներ դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարը, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է, որվա հետրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վերներ Հեյդենշտամը, շվեդ գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ագրիպին Հավահանովան, ցակմով հայ, բալետի ռուսաստանցի պարուհի, պարուսույց բալետմայստեր, Մարկ Բլոկը, ֆրանսիացի պատմաբան, Մարկ Շագալը, ցակմով հրեա, բելառուսա, ֆրանսիացի նկարիչ, Ֆրիդա Կալոն, մեքսիկացի նկարչուհի, Ռուսուդանա Օրբելին, ռուսաստանցի հայտնի արևելագետ, Քարսոն Մարկը, ամերիկացի միջուկագետ, գիտնական, ջրածնային ռումբը մշակողը, Բիլ Հեյլին, ամերիկացի ռոք երաժիշտ, Արտեմ Սոֆյանը, տանկերի ռուսաստանցի կոնստրուկտոր, Ադա Ռոգովցևան, ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի դերասանուհի։ Լույսի աչքը կրակով ելնում է սեղան Եվ որտեղ որ է երկինքը հիմա թատրոն պիտի տա Մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման Կարմիր դագաղով գերազ ու սերան տանում թաղելու Մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման Կարմիր դագաղով գերազ ու սերան տանում թաղելու Արյունոր կեսով հրդեհվեց կյանքի ամայության մեջ Շուրջալիքվեց թանատոսի սև ստվերին հլու Եղեց կությունը մերա մահացով թաց աչքերի մեջ Արմիր դագաղով կյանքու իղձերեն տանում թաղելու Արմիր դագաղով երազ ու սերեն տանում թաղելու Վերքից վարվեցին հորիզոնները հայրենի ուխեր Սրվում է մութը կարանձարներում իր վիշտը լալու Մարդիկ մենակ են ծաղի ու թաղցը կաց տրտկության հետ Արմիր դագաղով թախից ու սերեն տանում թաղելու Արդիկ մենակ էր սավին թաղցի հրտմության էր տես Արմիր դագաղով թախից ու սերեն տանում թաղելու Արյունով տեսով հրդեհվեց կյանքի համայության մեջ շուրջալի Անուն թաղելու Արմի դագաղով երազ ու սերեն Անուն թաղելու Աշված է ժամար Երկինքը տարա արևին ուրիշ հողում վարելու Արդկանց թողել են բախից տողալու Մահվան սև վարա Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց են տանում թաղելու Մարդկանց թողել են բախից տողալու Ահվան սև վարակ Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց են տանում թաղելու Արյունով սոր հրդեհվեց կյանքի համայության մեջ շուրջալիքվեց թանատոսի սև ստվերին հլու Եղեց կությունը մեռավ ահացավ Հաց աչքերի մեջ Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց են տանում թաղելու Կարմիր դագաղով կյանքու իղձերն տանում թաղելու